mu mel ni ñi ngi woon fa borom téere bi doon waxee naan laa malakun muqarrabun wala nabiyun mursal, maanaam sunu borom tabaraka wa taala du nangu benn yoon ñu koy bokkaale, du malaaka bu ko jege, du ak yonant bu mu yónni. Mbokk yi, waxoon nañ ne bokkaale comme baat bi ni ñu koy waxee, bokkaale maanaam jël mbir boole ko ay jëmm. Mangok bokk, loolu moo tax tubaab day wax association. Association, xam nga buñ nee association mooy mbootaay. Mbootaay mooy loo xam ni ay nit dañ koo bokk, mbootaay gis nga hakada. Loolu la arab tuddee wala di wax shirk. Mangok arab bu ne sharik mooy associé, sharik mooy associé. Donc gis nga association, associé, bokkaale, mbootaay. Bu fekkee ci wàllu diina la, bokkaale la muy tekki mooy nga jël lenn ci ñetti buntu yu mag yi nga xam ni mooy bunti tawxid, te borom bi tabaraka wa taala képp moom ko nga boole ci keneen. Maanaam par exemple buntu rububiya, te mooy buntu tawxid bi nga xam ni moo aju ci moomeelu borom bi tabaraka wa taala ak ay jëfam. Maa ngoog foofee nekk na ca la nga xamante ni nii mooy xam li feeñ ak li nëbb, xam li faddu, li làq muy kumpa, xam dogalu jaam yépp mooy seen destinée. Maa ngoog seen destinée. Mais gis nga tey ubbi nañ buntu yu bari yoo xam ni ay porox ndollu la, muy ay piège yu cheytaane teg pour tàbbal nit ñi ci bokkaale, lu mel ni ay horoscope. Maa ngoog nga xam ni yooyu yëpp day dugg ci wàllu lan divination, mooy akuk buxaaba. Xam nga bu njëkk ba buur yu njëkk yi dañ daan am benn buxaaba boo xam ni da leen daan defal ay seet, ay seet. Maa ngoog pour wax leen ni ah ren kat sa nguur gi nangam ci wàllu avancement, wala kat sa nguur gi nangam ci menace, wala xare bi ngay jëm nangam ak nangam. Buru ceddo yi dañ daan am yooyu. Maa ngoog loolu nag tey gis nga fexe nañ ba jël ko jox ko ay forme yu bari. Pettaaw yi ngeen di gis, donte ña koy def sax da ngay dégg ñu naan yàlla moo leen di won. Mais ban preuve lañ am ci ne yàlla moo leen won, wala yàlla moo ma wax? Man dama yaakaar ne ñi leen di déglu ak ñoom ñiy wax duñu bàyyi xel baat yi ñuy utiliser. Imaginel ki toog fii ne yàlla moo ma won ne nangam day am, diw dafay nangam, wala yàlla moo ma wax ne nangam dafay am. Effectivement dañ koy wax pour am crédibilité, pour ñu ne ah ñii kat ay nitu yàlla lañ. Mais dama leen di laaj, pettaaw nan la ci nit mën a nekkee nitu yàlla? Pettaaw nan la ci nit mën a nekkee nitu yàlla? Lu xaraam nan la ci nit mën a nekkee nitu yàlla? Nan sàngara nan la ci nit mën a nekkee nitu yàlla? Yow yaa ngi def loo xam ni neexul yàlla, nga bëgg a nekk nitu yàlla. Ah sunu borom dane in awliyaahu illa almuttaqun. Waliyu yàlla yi, waliyu mooy péete, péete yi yàlla yi ñooy ñi ko ragal. Ki ragal yàlla mooy kii wattandiku li naqar yàlla. kooku mooy ki ragal yàlla. Gis nga ko, alladina amanu wa kanu yattaqun, ñi nga xam ni dañoo gëm, am ngëm gu wér, ba pare nag ragal seen borom di wottandiku li nga xam ni neexut yàlla, li nga xam ni day jur ak mbugal ñu koy wottandiku. Ma ngoog kon séance de divination yooyu yépp gis nga lu islam dàq la. Ndax lan? Dafay jéem a dugg di gëstu li nga xam ni secret sunu borom la. Al-qadar sirrullah, le dessin et le secret d'Allah. Yow sa secret kër rek bëggoo ci koy ñu koy luñutu, bëggoo ñu koy gëstu. Gis nga diine islam boo doon def ay études comparatives dafa nekk xolal loo xam ni dafa rafet jekk dëppug dundu aadama. Sa secret biir kër ndax bëgg nga ñu génnee ko ci mbedd mi yow? Waaye yow secret yàlla nga ne da nga koy luñu te di ko génnee di ko wax nit ñi. Seetal loolu. Donc da ngay gis ñuy mbubowoo loo xamante ni nii pour nax nit ñi yàlla moom woon. Ok d' accord, nga ne yàlla moo la wax lii ba pare, mais loolu waxtoom jot contraire loolu am, kon faussé na. Léegi loolu faussé noonu yow ci kan nga ko bëgg a delloo? Du da nga ne yàlla moo la ko wax? Mais vous vous rendez compte? Mais est ce que dégg ngeen ñii li ñuy wax? Yàlla moo ma wax, yàlla moo ma won, heure bi jot contraire loolu am. Léegi faussé téwu loolu foo koy delloo? Mais vous vous rendez compte? Mais est ce que ñun quand même est ce qu'on réfléchit? Mais est ce que ñun ñi nga xalaat? Est ce qu'on réfléchit? Allahu musta'an. Léegoo-léegi gis ñeneen ne dañuy listixaar. Benn istixaar moo am ci alquran bi yonante bi jàngale, ku nekk yaa koy defal sa bopp. Kon dem leen ngeen jàngi ko. Du loo xam ne da ngay dem di joxe 25,000 wala ngay joxe bëy bu weex wala ngay joxe bëy bu ñuul ñu lay fanaanoo wala ñu lay yendoo. Déedéet ñaan la gu yonante bi jàngale, ku nekk mën nga koo jàng, mën ko defal ko sa bopp. Yonante bi alayhi salaatu wa salaam dañ koo yónni pour mu jàngal nit ñëpp amul xàjj ak seen, amul lenn lu muy nëbb muy secret di ko jox ñii di ko bàyyi ñële, amul, lañ ko bàyyi xel. Kon gis nga yooyu ay misaal la ci benn buntu rek de, benn buntu képp muy buntu rububia. Mu des nag buntu uluhia xoolal la ca nekk, buntu asma wa sifaat xoolal la. Kon daal bokkaale mooy lan? Nga jël benn wala lenn ci buntu yooyu te yàlla moom ko jagoo ko nga jox ko keneen, saa yoo defee li tàbbi nga ci bokkaale. Bokkaale moomu nag sunu borom jalla wa ala du nangu ñu koy bokkaaleeg yonant, nangul ñu koy bokkaaleeg malaaka. Loolu yaakaar naa jaaroon nañ ci. Borom téere bi mu ne fa huwa la yarda ay yushraka maahu ahadun min al malaaika, mu ne moom yàlla de du nangu, du gërëm benn yoon ñu koy bokkaale kenn ci malaaka yi. Wala min arrusul, du caa gën yonant itam. Yàlla nangul benn yoon ñu koy bokkaaleeg yonant. Xoolal Isa ibnu Maryam ba ko yàlla ne ndax yaa wax nit ñi ñu jàppale yow ak sa yaay ay yàlla. Gis nga su yàlla nangu woon loolu kay du indi laaj boobu, ba Isa di ko tontu naan waxuma leen ko de, aw ma ci àq loolu, la nga ma sant laa leen wax, jaamu leen yàlla sama borom seen borom. Su fekkee Isa moo nar a rendre compte yowmal qiyaamati ci loo xamante ni nii ay nit ñoo ko koy tuumaal te nekku ca ay waa jile, ana ñii woote woo, kon li yàlla moom ñu naan ñoom xam nañ ko wala mën nañ ko wala am nañ ko, ñu koy woote woo seen bopp, wala ñu leen koy wax ñuy dégg te weddi wuñu nit ñi, ana ñooñu tey? Isa ibnu Maryam moo nar a rendre compte ci loo xam ni du responsabilité am. La ilaha illallah. Waa ndax ñun ñi ngi jàng alquran, ndax aaya yii rot ci alquran ñu ngi koy liir ne serait ce que benn yoon sunu dund? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, la hawla wa la quwwata illa billah, allahumma sallim sallim. Yàlla nañu yàlla musal, yàlla nañu yàlla musal ci bokkaale. yal nañu yàlla musal ci bokkaale, yal nañu yàlla musal ci musibam bokkaale. Mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.